39. Sure, Sure Zümer. Mekke'de nazil bolgan 75 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Bu kitap galip, hikmet bilen işkılgıcı Allah tarafından nazil kılınğandır. Sana biz bu kitabını hakikaten hak bilen nazil kıldık. Yani hakikatni öz ichiga olgan holda nazil qildik. Dinimni sherikdin va riyodin sof qilganing holda Allohga ibodat qilgan. Dedinglarki, sherikdin va riyodin sof din Allohga xosdir. Allohni qo'yib butlarni himoyachi qilib olganlar bizning ularga cho'qinishimiz faqat ularning bizni Allohga yaqinlashtirishi uchundir, dedi. Alloh haqiqatan qiyomat kuni ularning ixtilof qilishgan narsalari ustida hukm chiqaradi. Alloh haqiqatan yolg'onchini, Allohning ne'matlariga kufrlik qilg'uchini hidoyat qilmaydi. Agar Alloh bola tutishni xohlasa edi, elbette mahlukat içinden halganı ihtiyar kılattı. Allah balı tutuştan paktır. O galip bir Allah'tır. Allah asmalarını ve zeminini hak asası da yarattı. Allah keçini kündüzge kirküzüdü. Ve kündüzünü keçige kirküzüdü. Allah kün bilen ayını bendilerinin menfaatiga boysundurup berdi. Onlarının her biri muayyen vaqtgacha seyri kılıdı. Yani kıyametgacha öz okuda seyri kılıdı. Bilinler ki o Allah öz işi de galiptir. Bendilerinin günahlarını tolumu mağfiret kılgıcıdır. Allah silerini bir Adem'den yarattı. Andin onundin onun cübdini yarattı. Yani Havva'nı yarattı. Ve hayvanlardan sekizini siler üçün yarattı. Allah silerini ananlarının karnında bir haletten yeni bir haletke terakki kıldırıp, yani abi meni, andin lehtikan, andin parça göç baskuşlarına bölüp, üç karangılık içi de yaratıdı. Yani balı hemriyinin perdesi, betçidan ve anının korskudun ibaret, üç karangılık içi de yaratıdı. Yani şu Allah silerinin perverdikarınlardır. Padişahlık Allah'a hastır. Onundan başka hiç ilah yoktur. Kandak mı onunla ibadet kılıştın, onundan gayrıki çokunuşka burulup gitsile. Siler kafir bulsanla Allah silerden bir hacettir. Allah bendilerinin kafir buluşuğa razı bulmaydı. Eğer siler şükür kılsanla Allah silerinin kılgan şükürünlerden razı buludu. Bir günahkar Adem başka bir onun günahını üstüge almaydı. Her Adem kılgan günahıga özü cevapkar bulut. Andin siler perverdigarınlarının dergahıga kaydisle. Allah kılmışınlarını silerge eğitip beredi. Allah hakikaten dillardaki sırlarını toluk bilgecidir. İnsanga berer ziyan zahmet yese perverdigarı yüzlengen halda onunla dua kılıdı. Andin Allah öz tarafından onunla nimet ata kılgan çağda, yani onun beşiği kelgen külpetini kötürüp etken çağda, Allah'a ziyan zahmetini kötürüp etiş doğruluk ilgir kılgan duasını unutup gitti. Başkalarını Allah'ın yoludan azdırış için Allah'a şeriklerini keltirdi. Etkin ki, sen küfürün bilen turup

Pərvərdigarın qorxulğan kişilərin bədəlləri titrəyir. Ondan Allahın zikri üçün, yəni Allahın rəhməti və məğfirətinə dair ayətlər tilavət qılınğan çağda onların bədəlləri və dilləri yumşab aram tapır. Ən şu Quran Allahın hidayətidir ki, onun bilən Allah xalğan adamı hidayət qılır. Allah azdırğan adamğa heç hidayət qılğıcı olmaydı. Qiyamət günü qatlıq azabını yüzü bilən müdafiə qılırğan adam azabqa düşər olmaydığan adam bilən oxşaşmı? Zalimlarğa, yəni kafirlərğa qılğın günahlarınlarının cəzasını tetinla delid. Onlardan ilgiri ötken ümmətlər peyğəmbərlərini inkar qıldı. Oylamağan yerden onlarga azap geldi. Allah onlarga bu dünyada xarlıqnın təmini tetitdi. Ahiretnin azabı texımı büyüktür. Onlar ahiretnin azabını bilse idi, peygamberlerini inkar kılmaydı. Biz kişilerini vəz nəsihət olsun deyip bu Kur'an'da onlarga türlük misallarını bayan kıldık. Kur'an Ərəbçidir, əgirlikdən xalidir. Ümid ki, onlar Kur'an'ın mənisini düşünüb, küfürdən saxlanğay. Allah sizlərə mündəq bir misalını kəltirdi. Bir qul bulub, onun işqi silişini talışıdığan nurğun xocayilla iqdarçılıq qıladı. Birisi bu işqa, birisi o işqi buyuruydu. O, kimni razı qilishini bilinmək qaladı. Yani bir kul bulup, o bir adam gibi hastır. Bu iki kul beraber mi? Yani onların ahvali beraber mi? Cimi hem de sana Allah'a hastır. Belki onların tolisi bilmeydi. Yani o müşriklerin tolisi bilmeydi. Sen hakikaten ölüsün. Onlar mı hakikaten ölüdü? Andın kiyin siler kıyamet günü perverdigarınlarının dergahıda bir-birinler bilen dava kılışsılar. Allah'a yalganını çaplıgan, nazil bolgan rast sözünü, yani Kur'an'ını inkar kılgan adendin mi, zalim kişi var mı? Cehennemde kafirlarga orun yok mu? Rast sözünü ilip gelgen kişi, yani Kur'an'ı ilip kelgen kişi ve onu itiraf kılgan kişiler enişular takvadarlardır. Onlar perverdigarının dergahı da özleri halıgan nerslerden behriman bulur. Enişu yakşı iş kılgıçlarının mukapatıdır. Allah onlarının en yaman emellerini yok çıkırdı. Onlarga kılgan en yakşı emelleri boyunca savab verirdi. Allah bendisige yeterlik emes mu? Yani Muhammed aleyhisselamını kovdaşka ve onunla yardım verişke yeterlik emes mu? Onlar seni Allah'tan başka mabutlar bilen korktudu. Allah gümrah kılgan Adem'ni hiç hidayet kılgıcı bulmaydı. Allah hidayet kılgan Adem'ni hiç azdırgıcı bulmaydı. Allah galip düşmelerini cazalıgıcı emez mi? Eğer onların asmalarını ve zeminini kim yaratkan der sorusan, şübihisiz ki onlar Allah yaratkan deydi. Eytkin ki, eğer Allah bana birer ziyan zahmet yetküzüşünü irade kılsa, onu depi kılışka, ya Allah bana rahmet kılışını irade kılsa, onu tosu kılışka. Allah'tan başka sizler ibadet kılavatkan mabutlar kadir bulalımdı. Bana eyt berin laço. Eytkin ki Allah bana küfayıdır. Tevekkül kılgıcılar onunla tevekkül kılsın. Yani hemme işini Allah'a tapşırsın. Eytkin ki ey kavmim,

bizni agahlandirgan. Lekin azobga duchar bo'lish hukmi kufri va qilmishlari tufaylidan kofirlarga tegishlik bo'ldi deydi. Ularga jahannamning darvozalaridan kiringlar. Jahannamda mangu qilinglar. Mutakabbirlarning joyi nima degan yomon deyiladi. Parvardigoriga taqvodorlik qilganlar jannatga top-top bo'lgan holda mangdurladi. Holbuki ular jannatga yetib kelgan chog'da uning darvozalari ichilib bo'lgan bo'ladi. Jannatga muakkal farishtalar ularga sizlarga omonlik bo'lsin. Sizlar gunohlarning kirlaridan pok bo'ldinglar. Jannatga kiringlar. Uningda mangu qolinglar dedi. Ular jannatga kirib o'rinlashgan chog'da aytdi. Jimi hamdu sana Allohga xos turki, u bizga qilgan va'dasini ishga oshirdi. Jannatning zaminiga bizni varis qildi. Jannatda o'zimiz xohlagan joyda turamiz. Kishilik uchlarining ajri, ya'ni jannat nima degan yaxshi. Farishtalarning Parvardigoriga tasbih etgan hamda etgan holda arishning cho'risini o'rab turganligini ko'rasan. Ularning orasida haqqoniy hukm chiqarildi. Mu'minlar jannatga kiradi. Kofirlar do'zaxga kiradi. Jini hamdu sana olimlarning Parvardigori Allohga xosdir deyiladi.